السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالأمس انتهينا قاعدة الرابعة مع أدلتها، ووقفنا في نهاية الأدلة، وعزمنا اليوم أن نبدأ في قول شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحران رحمه الله تعالى، ويقول: قال المصنف حفظه الله تعالى، ويقول شيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح. جانا katika darasa yetu ambayo ni mfululizo wa somo letu linalohusu manhaj sahih, tukiwa tunatumia kitabu Kun Salafiyan ala al-Jadd cha mtunzi Dr. Abdussalam bin Salim bin Raja As-Sihaimi hafidhahu Allah ta'ala, tukiwa tungali katika mlango aliyoupa nambari 8, ba'dhul qawa'id fil manhaj salafi, aliyokuwa kielezea mlango huu baadhi ya qaida zinazozungumzia mwenendo waliokuwa nao, mfumo waliokwenda nao katika kanuni za dini waja wema waliotangulia, tukawa tumezitaja kaida 4. Na jana tulifika katika kaida ya 4 baada ya kuwa tumepita ya kwanza, ambayo ameiweka muallifu alkitab qaida tu fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Kanuni ya waja wema waliotangulia, moja katika hizo baadhi zinazotajwa ni kanuni ya kuhusiana na uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Basi tukaona kwa urefu sana katika kaida hiyo ya kwanza. Ya pili tukaona qaidatu fil ibadati, akasema al ibadatu mabnaha ala tawqif, Kaida ya pili walikuwa nao jawema, baada ya kuwa ni jambo la wajibu kuamrisha mema na kukataza mabaya, basi humo ndani ya mema kuna ibada zinatakiwa zitekelezwe ambazo waje wataamrishwa wafanye. Basi katika ibada hizo si mradi kuvurumisha ibada tu ukaonekana na wingi wa ibada nyingi ambazo hazifati kanuni iliyowekwa na Allah ili azikubali, ambayo ni ikhlasi na mutabaati rasul, basi ikawa kaida maalum waliokwenda nao manha waliokwenda nao salafu salih, al-ibadatu mabnaha ala tawqifi, ibada yoyote ni lazima ijengeke pale iliposimama sheria. Qala Allah, qala ar-rasul wa fahima as-sahaba, basi hapo ndipo ambapo ipatikane ibada. Aida ya tatu tukaona ni qa'idatu fi anna madaru ad-din ala al-ilm an-nafi' wal 'amal as-salih, mzunguko mzima wa dini ya Kiislamu umejengwa juu ya msingi wa ilmu yenye manufaa, na elimu hiyo ikazalisha matendo yaliyokuwa mema. Ndiyo dini ya Kiislamu ilivyosimama hapo. Hakuna matendo mema ambayo yataibuka tu kwa mtu by mistake, bali hakuna, ni lazima kuwepo na design, mfumo maalum ambao umewekwa katika dini hii. Matendo mema yatapatikana likawa ni vuno lililotokana na kilimo cha kupandikiza ambacho ni ilmu nafi'. Lazima ulime ilmu nafi'i ili uje uvune matendo yalikuwa mema. Bila ilmu hakuna matendo mema kwa hakika. Wa in za'ama za'im annahu min al-amali salih, hata kama atadai mwenye kudai kwamba ayafanyayo bila ilmu kwamba ni matendo mema, yatakuwa ni madai tu, hayana maana yoyote mbele ya Allah tabarak wa taala. Tukaliona na hili pia alivyoporomoka daktari, basi tulifaidika na kauli mbalimbali za wanawachuoni. Ndipo tukafika jana katika kaida ya nne, ambayo wanachuoni waliotutangulia maswahaba walijiwekea kanuni ambayo ndio walikwenda nayo, inna dar al-mafasid, hakika kuzuia madhara kutokea kwa jambo ambalo katika dini jambo hilo linahimizwa kufanya mathalan, lakini kufanyika jambo hilo linaweza likapelekea madhara fulani kutokezea, basi kuacha jambo hilo kulifanya ambalo dini inahimiza kulifanya jambo hilo, basi kuliacha muqaddamun, kunatangulizwa zaidi kusisitizwa jambo hilo liachwe kufanywa, japokuwa jambo hilo ala jalbi almasalih, ukilifanya litaleta maslahi fulani kwa kulifanya kwake, lakini kulifanya kwake mkapata hayo maslahi ya kufanya kama nini, thawabu. Yawezekana kufanya jambo hilo maslahi mnayoyapata wafanyaji mkapata thawabu, mmefanya jambo jema, lakini kwa jambo jema hilo mlolifanya likasababisha mafasidi, yakaja madhara makubwa kutokana na nyinyi kutafuta kwenu thawabu kwa kulifanya jambo hilo, basi mfumo wa salafu salih ikawa inna dar al-mafasid, hakika si vingine kuzuia madhara kutokea kwa kuacha kufanya jambo ambalo nyinyi kulifanya kwenu mtapata thawabu, mkaliwacha kana kwamba hamna haja na thawabu, la thawabu mnazitaraji sana kwa kulifanya jambo hilo, lakini mkajizuia kulifanya jambo hilo na mkakosa hizo thawabu, na hamtozikosa kwa hakika, kwa sababu kitendo chenu cha kuwa mna azma ya makusudi kulifanya jambo hilo tayari Allah tabaraka wa taala anazitazama nia zenu, na jambo lile ambalo lilipelekea mkaacha ni kwa ajili ya maslahi ya umma kutoingia katika mafsada, ni amali nyingine hiyo, mnakuwa mmefanya amali ambayo inazingatiwa sana na Allah, amalu tarki, ni amali ambayo inaitwa amali ya kuacha kufanya amali, hiyo nayo ni amali. Kuacha kufanya amali na yenyewe inaitwa ni amali ambayo utapata thawabu pia. Kwa nini umeacha? Kwa sababu ya lengo la kuepusha madhara kutokea katika dini. Hili jambo la kuacha pia ni ibada. Kwa hivyo msingi ukawa inna dara al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih, hakika kuacha jambo ambalo kulifanya kwake litaleta mafsada, litaleta maovu, kuacha jambo hilo muqaddam, ndiko kuna tabuli zaidi, ndio jambo ambalo linakuwa much better kwa Waislamu kulifanya, kuacha jambo hilo ala jalbi al-masalih, kuliko ni kujinganganiza kulifanya kwa sababu ya natija yake inayopatikana na thawabu zinazopatikana. Tutaachaje bana, si twafanya. Hapana, jambo hili linatakikana lieleweke ni mfumo maalumu waliokwenda nao wajawema walitangulia. Mambo chungu nzima katika mlango huu tumeyaona kama ni sehemu ya mambo ambayo wewe wa leo usione kuacha kwako jambo ambalo lina masada ukajihisi taabu. Wametangulia waliotangulia kuyaacha mambo kadha wa kadha ambayo yana maslahi makubwa katika kuyafanya kwake, lakini waliacha, akiwemo Rasulu. Hata Mtume katika moja ya faida tulizozipata miongoni mwa dalili zinazotuelekeza umuhimu wa jambo hili, Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi sallama alimwambia Mama Aisha katika hadithi hapo. Angalia katika nini? Katika dalili ya pili ambayo wajaa fi hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ya Aisha laula anna qaumaka hadithu ahdi bi jahiliyyati limra'atin bi bayt la amartu bil bayt fahudim fa udkhiltu fihi ma ukhrija minhu وألزقته بالأرض الحديث متفق عليه. يعني في هذا الحديث دلالة ظاهرة على معنى هذه القاعدة دليل في هذا الحديث. إذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق الكعبة المشرف على أساس إبراهيم عليه السلام له أجر عظيم, ولكن رسول الله ترك هذا العمل العظيم بناء البيت العتيق على أساس إبراهيم عليه السلام, ترك هذا العمل الذي له أجر عظيم عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لدرء مفسدة خشي وقوعها إن هو هدمه وبناؤها عليها. يعني jambo la kuhusiana na Mtume kuijenga upya al-Kaaba, kuirudisha katika asili yake ile ilivyokuwa imejengwa na Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, jambo ambalo Mtume akamwambia Mama Aisha, laiti kama nisingekuwa nachelewa, naogopea mafsada yatakayotokea kwa hao majahili wasiojua lolote. Wanaojua hivi ndivyo ilivyo al-Kaaba, na wao majahili hawa Makureshi washirikina waithamini hii al-Kaaba toka huko, hawana dini kabisa, washirikina wanafanya uchafu katika ibada zao, lakini waheshimu hii al-Kaaba. Lakini macho yao yaona vile ilivyo ndo ilivyo. Leo kuna watu wametoka kwenye huo ushirikina wameingia katika Uislamu hivi karibuni, na wao wametoka kwenye fikra kama hizo. Na kuna wengine ndio wahitaji huko waliko katika ushirikina tuwalinganie waje katika Uislamu. Sasa Aisha, wakiniona mimi naingilia jambo la nyumba hii, nikaonyesha sasa kuiletea design ambayo watahesabu naleta design yangu, hawatojua kwamba nairudisha katika mahala gani. Watajua sasa huyu Muhammad sasa anakuja kutuharibia sasa mpaka nyumba ambayo hii ni kongwe. Hakuna tena mtu ambaye alitia mkono wake tokea baba yetu Ibrahim alayhi salam na mwanae Ismail ila Muhammad huyu. Angaliona alichokifanya sasa. Kitachotokezea ni wahia nufuru nasa anil Islam. Kitachotokezea ni jambo la watu kukimbia katika Uislamu, wale waliosimjuzi wale. Waloingia katika Uislamu juzi, watapoliona tukio hilo, wataona sasa hii ndio tumeingia sio. Mbona hata sisi tuliokuwa tukituhumiwa kama washirikina tulikuwa tunaheshimu nyumba hii? Mbona huyu ndo ambaye anasadikika sasa na kujitangaza na tumemwamini kama ni mtume, mbona anaingilia sasa kutia mkono wake kwenye nyumba hii? Hii dini sio tena. Tumeingia chocha kike, si dini ya hakika. Watatokelea mbalini katika dini na watakuwa wameiacha dini ya haki kwa sababu ya jambo ambalo Mtume anajua maana yake ni nini, na jambo kulifanya akilifanya lina thawabu kubwa, kwa sababu walikuwa watu wameondosha lile jiwe katika nafasi yake pale ambapo walipoliiba. Kumbukeni jiwe hili lilipata kuibwa, likatolewa katika mjio katika nyumba tukufu, likapelekwa huko lingopelekwa. Na hao waliofanya tukio hili ni hawa Mashia ambao wanatambulikana leo hii kwetu huku tunawaita Ismailia. huko zamani walifanya jambo hilo baya la kuiba jiwe Hajar al-Aswad. Sasa kilicho dhihiri baada ya kule wakarudisha kwa sababu walikuwa wezi wangoe boom wakaondoka zao. Halikuwepo pale ambapo lilipokuwa katika nafasi yake. Sasa kila kizazi kinapokuja na kila kizazi kinapokuja na hii ni kwa ufahamu tu mdogo ambao tuko nao, lakini sura ilivyo jambo hili lilifanywa kipindi cha jahiliya kuhusu jambo la inhirafu la kubadilisha ile jiwe katika mahala pake. Allahu aalam, katika tarikh wanachuoni watakuwa naeleza vizuri sana jambo hili kwa mtu mwenye kurejea. Sawasawa mtu arudi katika kitabu Al-Bidaya wa Nihaya, kitabu kilichotungwa na Imam Abul Fida Ismail ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, atafaidika sana katika jambo hili. Na hata ukiingia katika Sirat ibn Hisham unaweza ukakuta majambo kama hayo. Naam, hivyo basi wakiona mtume kalifanya lile jambo, kitachotokezea watu sasa wataona mtume kakosa adabu sasa kuligusa jiwe au nyumba ya Allah kongwe ambayo sisi wenyewe na ushirikina wetu heshima, lakini huyu anatia mkono pale. La, hii dini sio, ambayo inatia mkono pale sio, watatoka katika Uislamu. Au riddatihim, kwanza nufuru ya hapa maana yake ni wale ambao tunawataraji wale. Sawa? Walioko katika ushirikina wanataraji wapigwe dawa wafanyeje? Waingie katika Uislamu. Kwa tukio hilo wakiliona watafanyaje? Watakimbia Uislamu, dawa watakuwa naikimbia sasa. Lakini pia na wale walioingia juzi katika Uislamu kutoka kwenye ushirikina huo. Anasema Sheikh hapa, au riddatihim, au kuritadi kwao, wataritadi. Wale walikuwa ndani ya Uislamu bado imani zao changa, chembe chembe za yale walioacha kule bado zimo. Wakiliona na jambo hilo watalihesabu ni baya analifanya mtume, riddatihim, wataritadi. Riddatihim, wataritadi ani Islam, kutoka katika huo Uislamu wenyewe. Bisababi hadha al-fi'li, kwa sababu ya kitendo hicho atachofanya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fataraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo akifanyaje? Akaliacha kulifanya jambo hilo. Kwa hiyo kama hata mtume aliwahi kuacha jambo ambalo lina maslahi kwa ajili ya kuepusha mafsada kama haya, leo basi ni mimbabil aula, sehemu ambayo tunaishi sisi ni sehemu ambayo kuna jambo unaweza ukafanya ukaliona wewe kwako ni ladini kabisa kufanya kwako. Lakini kwa mazingira tulionayo na jamii hii tunaoishi, waweza ukazua balaa ambalo halizimiki tena. Kama mnavyoona hali ilivyo leo, na jana tulizungumza maneno haya, hali gani? Je, hamuoni leo hii security ambazo zinawekwa leo hii kwa ajili ya kuchunguza watu ambao wanaopita katika mipaka mbalimbali mbali, lakini na pia vile vile wanaoishi katika jamii mbalimbali, namna jinsi imewekwa uchunguzi maalumu kati ya mtu na mtu, wakaitwa watu wapelelezi FBI, CIA na kadhalika, waliokuwa wanaweka usalama wa taifa katika baadhi ya nchi kama zetu, lakini ikawa lengo ni kuchunguza watu tu kwa kiwango kikubwa. Haizidi haitoshi, katika kila mahala ambapo kuna mpaka baina ya nchi na nchi, mkoa na mkoa, taifa wilaya na wilaya, kijiji na kijiji, hamuoni wingi wa beria? Hakuna beria inawekwa vizingiti vya gari haipiti, lazima isimamishwe, mkaguliwe, limulikwa gari chini, liangaliwe usalama wake, waangaliwe watu ndani wana vitambulisho gani, waulizwe majina, mna majina gani, na vitu kama hivyo. Sehemu za ndege wanaoruka angani, sehemu ya majini wanaopita safari za maji, sehemu ya nchi kavu katika kuvuka maboda, hamuoni mambo haya yakawa yamewekwa kwa umakini mkubwa? Na vyombo mbalimbali ambavyo vinawasaidia watu, maarifa yao wakaona hayafai kuweza kugundua watu wanaowataka. Hivi mwajua yote haya yafanywa kwa mlengo wa kumtazama na kumkagua nani? Ndugu Muislamu, elewa kwamba katika foleni ya watu wanaokaguliwa, yule mwenye ndevu yule ambaye anakuja kwenye foleni hiyo, yule mwenye kilemba yule anayekuja kwenye foleni hiyo, yule mwenye mkazo fupi anayekuja kwenye foleni hiyo, yule bwana akifika mahala pa ukaguzi, ukaguzi wake unakuwa ni rasmi. Hasa ndo mlengwa. Toka yuko mbali watu wanamngelezana yule anakuja yule. Asogea yule step kwenye foleni. Hebu angalia macho yake katulia au na wasiwasi. Kila mtu akukodolea macho kwa design yake. Hapo angalia moja kwa moja, kajishika namna hii lakini jicho lake la kuangalia wewe unakuja huku. Yuko makini sana na wewe. Jambo linapelekea tu unafika zamu yako tahamaki, wote wamekaguliwa pale pale, pita, pita, pita. Utachukuliwa na ingizo chumba maalum. Na huko ya kukukagua yatakuwa mpaka ya ndani ya mwili. Na ukiachilia mbali hilo ambalo bado hujagundua wewe kama mlengwa ni wewe Muislamu, basi rudi hata katika hizo hukumu za miji yote na mataifa yote. Leo hata taifa letu hamjajua kwamba umepitishwa, imepitishwa hukumu au sheria ya ugaidi. Ili neno gaidi mnalijua chanzo chake limetokea wapi? Si matukio ya Waislamu fulani walioona kufanya jambo fulani na maslaha kwao ndio linaonyesha ususuwavu na ushupavu katika dini yao wakathubutu kuyafanya mambo kama hayo. Haijakuwa ndio sababu ya kuitwa magaidi? Au hili hamjui? Basi yote kwa ujumla wake ni katika namna ya kuvunja huo msingi mkubwa wa kanuni ambayo ndio tunatakiwa tuifuate ya dini. Dar al-mafasid mukaddama ala jalbi masalih. Yote yamezuka mabalaa. Hatuna maisha ya amani Waislamu katika mahala pote ulimwenguni kwa sababu ya watu waliokuwa wakihisi wanafanya jambo la maslahi sana kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah muda wa kuwa kuacha kwake. Ingekuwa ni amani yetu ile tulokuwa nayo toka tangu na tangu ya Waislamu, tulikuwa tunaishi katika maisha ya raha mustarehe. Taabu tu ya kimaisha, mtu akakosa riziki ya kuishi maisha ya kujitanua na kadha na kadha, lakini ana amani katika maisha yake, ilikuwa ni bora zaidi kuliko ni leo. Waislamu ndio wanaongoza kwa mali kocho kocho. Ukizungumza top 10 katika matajiri katika kila nchi, uwezi kukosa Waislamu kadhaa ambao ndio wenye kumiliki mali, lakini hawana amani kiasi ambacho mpaka baadhi ya mambo ya kikafiri wanalazimika lazima watoe funds kuchangia mambo yao. Mwenge lazima achangie, kampeni lazima achangie, kadha lazima achangie, lazima aonekane anashiriki huko ili aweke kauzibe cha kutuangaliwa, wewe mbona hushiriki shiriki na wewe ni tajiri au ni gaidi? Wewe pesa zako unazipeleka huko kuwasaidia wale? Hamlioni hili ni udhalili na kukosa amani pamoja na mali kuwa kochokocho Waislamu wanazimiliki? Yote haya yamesababishwa na wachache miongoni mwao kuacha msingi mzito, msingi mkubwa uliowekwa na waja wema waliotangulia. Inna dara al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Ni mlango tuliouona jana kwa upana sana, na hapa kuna maneno ambayo baada ya kumaliza kuangalia dalili hizo ambazo zimeanzia kwenye dalili ya mwanzo, kauluhu ta'ala, kauli yake ya Allah mtukufu aliposema katika mlango huu ambao huu kidogo ni muhimu sana katika jambo la kuzingatia. Anasema Allah, wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi. Na wala nyinyi Waislamu isitokezee kamwe mimi Mola wenu nakwambieni kuwatukana wale ambao wanamuomba asiyekuwa Allah, washirikina, wanaomba masanamu, wanaomba mizimu, wanaomba kadha na kadha, ili mradi katika ibada zao msitokezee siku moja Waislamu mkapandwa jazba mkaona vinaabudiwa hivi kinyume na Allah. Hivi vitu sasa lazima tuvidhalilishe, tuwaonyeshe kwamba havifai kuabudiwa. Hilo mnaloliabudu hilo ni kadha na kadha, ni kadha na kadha. Wala tasubbu, msiwatukane. Allah anakataza kabisa Waislamu msiingilie jambo la ghadhabu zenu mkazionyesha wazi kwa washirikina na makafiri kwa ujumla mpaka mkawatuka niliambalini mambo yao. Basi jambo hilo ni jema ambalo mkilifanya mnaonyesha mnamhami, kama atakuja kueleza huku mtunzi wa kitabu, lakini nasema natija yake itakuja kuwa mbaya zaidi ya nyinyi kufanya hivyo. Vipi? Allah katika aya hii anasema fayasubullah, wao watataka kulipiza. Sasa watataka kulipiza, na wao hawana pa kulipiza kuhusu nyinyi, watanigeukia mimi Allah. Fayasubullah, na wao watamtukana Mola wenu Allah. Aduwan, tena jambo watalifanya hili kwa sababu ni kulipiza, watafanya kwa uadui mkubwa. Bighairi ilmin, bila kuwa na elimu yoyote ya kujua wanaolipiza kisasi na kumtukana huyo Allah ni nani hasa, manzila yake ni ipi, nini cheo chake yeye ambacho hiko hajapewa na yoyote, kajipa mwenyewe, na yeye ndiye mtoa vyeo hapewi vyeo. Hawajui wanamuelekea nani kipindi hiko. Kwa upumbavu na ujinga wao wa ukafiri, hawawezi kujua wanamtukana nani. Sababu itakuwa ni nyinyi mmeanza kuwatukania miungu yao. Sasa cha msingi nisikilizeni Mola wenu. Mimi ndio nyinyi mnafanya mambo mengi kwa ajili ya kunitetea mimi na kuninusuru mimi Allah. Kwa ajili ya mapenzi yenu nyinyi kwangu na mapenzi ya dini yangu mlionayo. Pamoja na yote nakwambieni nisikilizeni uzuri wa Uislamu, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Kwa ajili ya nini? Daraja ni mafasi. Mafasi ni gani? Fayasubbu Allah. Watamtukana nani? Haya ni mafsada madogo makubwa. Mafsada makubwa, lakini kuwafedhehesha miungu wasiokuwa sawa sawa ni jambo lina maslaha yalina. Ni jambo lina maslaha. Faharrama Allah. Basi akaliharamisha jambo hilo la kuhusu kuwatukana sabbi alihatil mushrikina, kutukana miungu wa kishirikina, ma kauni sabbi ghaidan wa himat Allah, pamoja na kuwa kutukana huko kunatokana na joto la ghadhabu walilonalo waumini na kuhi na kumhami pia vile vile Allah tabarak wa taala apate kuabudiwa peke yake. Sasa jambo la kuharamisha Allah tabaraka wa taala, pamoja na kuwa ndani yake kunaonyesha wazi wazi Waislamu walikuwa na chuki na miungu hiyo, lakini malengo mengine walionayo ambayo pamoja na uzuri wa malengo hayo Allah harama ameharamisha kufanya hivyo, malengo yao pia vile vile wa ihanatu li alihatihim, na kuwafedhehesha miungu yao. Wanaotukana miungu ya wale wanaoabudia kinyume na Allah, lengo lao nyingine wa ihana tuli alihatihim, na kufedhehesha miungu yao. Sasa kuharamisha huko likaunihi kutokana na uharamu, kutokana na sababu ya kuharamisha huko, dhari'atin ila sabbihimullahi ta'ala, ni kuepusha madhara ili na wao isipelekee wakamtukana nani? Allah azza wa jalla. Hii ni katika sehemu ya dalili tuliyoiona ambayo imejengwa na wanachuoni wetu wajawema waliotangulia, waliona dini hii inahitajika iwekewe na vizingiti mipaka maalum. Miongoni mwao ni hii, inna dara al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, miongoni dalili hiyo. Dalili nyingine ni hii tuliyosoma hapa ya Maisha kuambiwa na mtume kuhusu jengo. Dalili nyingine ya tatu, anna nabiyya kana yakuffu an qatl al-munafiqina, alikuwa anajizuia kuhusu kupambana na kuwapiga vita na kuwaua wanafiki, maa kaunihi maslaha, pamoja na jambo la kuwamalizia mbalini mzizi wa fitina wa kinafiki utoweke, na Allah mwenyewe ndiye aliagiza, ya ayuhan nabiyyu jahidi al-kuffara wal munafiqina waqlud alayhim, ni amri hii kaitoa Allah. Lakini pamoja na amri hiyo bado jambo la mtume likawa ni kufu, ni kujizuia, an qatl al-munafiqina, kuwaua wanafiki, akajizuilia hilo maa kaunihi maslaha, pamoja jambo hilo lina maslaha, li alla yakuna dhari'atan ila tanfiri nasi, lengo la kuacha kwake mtume kuwaua na kuwapiga vita wanafiki ili isije kuleta madhara, watu wakaanza kukimbilia mbali na Uislamu, wakaanza kukimbia katika Uislamu wa kaulihim, na kauli mbio ikawa mara moja baada ya mtume kuanza kuwaua wanafiki, ambao wanafiki sifa yao ipi? Sifa ya wanafiki wanapanga swafu pamoja na wasahaba. Hayya ala salah, hayya ala falah, wakisikia adhana wanaacha na wao biashara zao na kuja msikitini. Kadi khamati salam sikitini, kadi khamati salam, na wao wanapanga swafu pamoja na waumini. Copy to right. Sahaba ana kilemba, mnafiki ana kilemba. Sahaba ana ndevu, mnafiki ana ndevu. Sahaba ana suruali au ana nini? Ana kanzu yake fupi, mnafiki ana kanzu fupi. Lakini zaidi ya yote Allah tabaraka wa taala ananyongeza kwa wanafiki ambao wao kujipamba kiislamu ni sehemu ya lengo la kuficha kwao ukafiri uliokuwa ndani ya moyo wao. Anasema Allah katika surati munafiqina anasema Allah tabaraka wa taala, wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul aduwu fahdharhum qatalahum Allah an yufakun. Haya Allah tabaraka wa taala yaleza ya ziada sasa kuhusu wanafiki, kwa maana hapa paka kujipamba kwao kunazidi mpaka maswahaba. Kuna masiku katika masiku ilitokezea mnafiki mkubwa katika wanafiki na ndo rais wao Abdullah bin Ubay bin Salul, hata upande wa adhana akataka makamu hayo ashike yeye. Alichukizwa sana katika nafsi yake kuona nafasi kama ile ilikuwa ndo nzuri sana apewe yeye, ili afiche vizuri ukafiri alionayo ndani ya nafsi yake. Ningepata nafasi ya adhana mimi. Katoka zia siku moja Bilali kachelewa. Alipochelewa Bilali sasa kaingia Abdullah akasema, "Hii ndo nafasi." Kama hawajapata wazo hata siku moja kujua kwao kwamba mimi nafaa katika jambo la kutoa adhana kuliko Bilali, ngoja leo aipate fresh. Akaingia, akapanda katika mnara, akatoa adhana Abdullah bin Ubay bin Salul, kwa sababu siku hiyo ulimpata udhuru Bilali kuchelewa. Basi naam. Hizi kwaya mnazozisikia katika minara mingi ambazo si nadira sana mtu kuzingatia kwamba zinazosikika leo katika minara hii ni makwaya kwaya kuna majimbo. Watu sijui kama wanaingia hili jambo. Nikikusudia nini? Nikikusudia hizi adhana zinazolia katika misikiti yetu na kutuzunguka za kuzia kisufi sufi. Haiwi ni adhana ambayo ina sura ile ambayo Mtume alikuwa anapata tabu na maswahaba, wanaitana vipi baada ya kujenga msikiti wa Mtume Madina, wanaitana vipi msikitini? Jambo likawa la mjadala mkubwa baina ya Mtume na maswahaba, tuitane kwa njia gani? Kila rai iliyotolewa ilionekana haifai kwa mujibu wa Uislamu. Kuna waliosema tunapiga makengele tukiwa masokoni majumbani, tukisikia kengele tujue muda wa sala umefika. Mtume akasema hiyo ni ibada, wanaoitana vile wanaoitana manaswara wa Kristo ibada zao wanaitana hivyo, sisi dini yetu iko mbali na kuiga mambo ya kinasara. Basi tuwa tunapiga lamgambo bubububu, tukisikia hivyo tu tunajua muda wa sala umefika. Sema hivyo wanafanya Mayahudi, hatuna sababu ya kujifananisha na Mayahudi. Basi tu tunasha moto tu, watu wanapokuwa popote kengelea juu tuna joshi la moto fufufu, basi aja moshi unatoka msikitini pale muda wa sala umefika. Hapana, hiyo ni ibada ya majusi wanaoabudia moto. Sisi tuko mbali, tunajitenga dini yetu na ibada za kuabudia mioto. Tutajifananisha nao, waman tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Angalia taabu ilivyokuwa kutafuta namna gani ya kuitana mpaka Allah tabaraka wa taala akaleta ufumbuzi kwa kumuotesha mmoja katika maswahaba adhana hii ambayo kafundishwa Bilali. Akaja kesho yake asubuhi akamwambia Rasulullah, usiku wa leo ndotoni nimeoteshwa maneno haya. Ndio akasoma hiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka la ilaha illa Allah. Yote tunaisikia adhana jinsi ilivyo inavyoandikwa au ilivyokuja kisheria, hivyo iliyoteshwa na mtu na mmoja katika maswahaba. Hiyo sasa Mtume ndo akasema naam, na adhana hiyo ndiyo itakuwa ni adhana ya kuitana sisi Waislamu, ambayo inatanguliza jina la Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Hiyo ndiyo adhana. Sasa adhana hiyo nakwambia wewe uliyeota unaijua vizuri, sasa hivyo ulivyojua mfundishe Bilali, huyu ndiye atakuwa muadhini katika msikiti. Akafundishwa Bilali mhabasha yule asiyekuwa na Kiarabu kilichonyooka, ni mtumwa tukatoka Afrika huko, lugha ya Kiarabu si yake, baadhi ya lafzi zinamshinda, bali alifundishwa kama anavyofundishwa Qur'ani vile. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sema Allahu akbar Allahu akbar, sema Allahu akbar Allahu akbar. Hivyo hivyo akafundishwa mpaka kufika mwisho, akawa anapanda Bilali kwa sauti ya Kiafrika kitumwa ni mtu ambaye alikuwa basi jambo hili lilikuwa linamfurahisha sana Allah tabaraka wa taala kuhusu Bilali akitoa adhana hivyo hivyo, alafu ni mbovu. Allah alikuwa kwa sababu kateuliwa na Mtume. Siku ya siku sasa akaja huyu Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah bin Ubay bin Salul, pamechelewa kutolewa adhana, Bilali anaudhuru, akaona yule mwenye adhana iliyokuwa inapinda pinda ulime ujanyooka, si Mwarabu, hajui lugha hii, hebu tuonyeshe watu mpaka wajue hivi ilipaswa hii nafasi apewe nani. Naam, ndipo alipopanda kwenye mnara wa kuadhimia. Alichokifanya ni hiki mnachokisikia katika misikiti hii inayoitwa misikiti. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Hivyo aliremba Abdullah bin Ubay bin Salul, aliremba adhana. Tamu yake na terminology ya Kiarabu ilitoka katika fusha Grama ya lugha ya Kiarabu iliyonyooka ilitoka katika kinywa chake. Msikiaji wa kutafuta ladha siku yenyewe alikuwa anasikiza adhana, mtu hajakata siku moja kuwa makini kwa adhana, lakini siku hiyo akasikiliza. Kitu gani kile? Anashuka katika mimbari, anaangalia watu tu, wanamwangalia, wanafanya kadha, wanafanyaje, wanamsifia vipi, na kweli baadhi yao wanafiki wenzie ambao hao yeye ndio kiongozi wao, wanasuka wanampa congratulations, well done, well done, congratulations, wanampongeza, leo umefanya jambo bwana nini bilali. Naam, sala ikasaliwa, mtume anakuja anasali sala, pameadhiniwa, naam, sala ikasaliwa, wakamaliza sala. Tamaki mtume amerudi zake nyumbani, amepata kupumzika. Jibril, fa idha bi Jibril yanzil, tamaki Jibril anamteremkia, ma baluka ya Rasulullah al-yawm ma sallu, kitu gani leo mjumbe wa Allah imepelekea leo hamkuswali vipi? Ha, limadha, kwa nini sallaina, tumekwisha sali. Asallaitum biduni nida, yemme salleo bila wito, hamkuitana leo kusali. Azkuru anna hunaka qaumun kadinada minhum, nafikiri miongoni mwao niliuliza pameadhiniwa, nikaambiwa kuna mtu miongoni mwao kaadhini. Basi ma sami'na nida fi samaa, leo hatukusikia wito mbinguni kabisa, hatukusikia adhana chochote, hatukusikia. Fasala an-nabi sallallahu alayhi wasallam qaum, akawauliza watu mtume, manil munada leo, nani aliyetoa adhana leo? Faqalu Abdullah ibn Ubay, alipotajiwa tu mtume na Abdullah ibn Ubay, naam, akasema la aina Bilal, yuko wapi Bilal? Nabi bin nas, waite watu, panda kwenye mimbari pale. Hatukufanya lolote leo, panda kwenye mimbari pale. Akatoa adhana ile, Allahu akbar, Allahu akbar, ile ile, Allahu akbar, Allahu, ile anamaliza, wanakimu wanasali upya, iliudiwa swala. Wanamaliza, Jibril anashuka na sala, al-ana ya Muhammad, al-ana ya Muhammad, sasa Muhammad ndio mmesali, sasa ndio mmesali. Kama watu wenyewe ndio hao ambao hata ibada zao zilikuwa wakifanya ni patupu, hakuna chochote, na amri ikaja kutoka kwa Allah wauliwe, wapigwe vita. Lakini jambo hili angalieni na maslahi yake, mtume mbona alijizuia? Hakuwaua watu hawa na kupaka na kuwapiga vita, lengo li alla yakuna dhari'atan ila tamthiri nnasi, kwa sababu kuogopea madhara watu wataukimbia Uislamu. Wa qawlihim, na itakuwa kauli yao, anna Muhammadan, sasa huyu Muhammadi, kwa ile niliotangulia kukwambieni kwamba wanafiki na maswahaba ilikuwa swafu moja, wanakaa pamoja, kuvaa pamoja na kaka, bali wanafiki wanafanya mambo yaliyokuwa juu zaidi, si ndio? Wazi wazi huko mitaani na jamii wanajua hao ni Waislamu ni makafiri, wazi wazi wazi. Sasa ikitokezea panga sasa zinatembea, Abdullah ibn Ubay bin Saluli kata kichwa chake, sijui kadha kadha, kata kichwa chake, watu wanafiki. Na mtume alikuwa anawajua mmoja mpaka mwingine, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam aliogopea kulifanya hilo kwa sababu itakuwa ni kuwakimbiza watu. Sababu ya watafikiria, sababu gani itawafanya watu waukimbie Uislamu? Kwa sababu ya kauli zao, watasema anna Muhammadan yaktul ashabahu, huyu Muhammad sasa anawaua nani? Sasa Muhammad anawaua masahaba zake. Sasa si dini hii, ukitaka kuuliwa bila sababu yoyote na kiongozi muovu huyo Muhammad, ingia kwenye dini yake. Sasa hivi yule aliye mbele yake ndio sahaba wake, ndio anaua huyo huyo. Itasomeka hivyo, akaona afanyeje, akawaacha jambo hilo. Kwa hiyo ni katika mifano ambayo inatakikana sana kuangaliwa ili kuelewa vizuri kaida hizi zilizowekwa na wajawema waliotutangulia. Tayeb, na dalili ya nne tukaona, nahyahu sallallahu alaihi wasallam an qatl al-umara, katazo lake mtume sallallahu alaihi wasallam la kukataza watu wasiwaue viongozi wa khuruji ala al-a'imma, na kutoka katika taa ya viongozi. Wa in dhalamu, hata kama viongozi hao kwa Waislamu watakuwa wanafanya dhulma, wanawadhulumu. Na katika riwaya nyingine ya hadithi ilikuja, wa in daraba dhaharaka, hata kama dhalimu huyo kiongozi atakupiga mgongo wako kwa dhulma tu bila sababu yoyote, kajisikia tu akudhalilisha, akutandike vibao, akutandike bakora katika mgongo wake, au akhadha malaka, au kwa jeuri yake tu aamue kukupora mali zako, aamue tu kukunyang'anya ile mbali mali zako kwa kufilisi, hata kama atafanya hayo kwa dhulma yake. Wa ma aqamu sala, muda wa kuwa haingilii jambo lenu la ibada ya sala, mnaswali kwa uhuru, hajakataza katika mamlaka yake kiongozi huyo kukuzuieni nyinyi msiswali, muda wa kuwa anakuacheni mnafanya ibada ya sala, basi hayo akiyafanya, subirini, vumilieni na endeleeni kumtii, msikilizeni amri zake katika mambo mema na mumtii katika yale yaliyokuwa mema. Lengo nini? Saddan, ni kwa ajili ya kuzuia, lidhariati alfasadi alazim, kwa ajili ya madhara ya fisadi zinazofanywa na watawala pindi akitokezea mtu kukaidi. Ikawa na yale yaliyofuatia katika maelezo ambayo yanaleta maana tu hiyo hiyo, ikawa ndio tumeishia hapo. Sasa basi, wayakulu Sheikh al-Islam, tunaondokea leo sasa ili watu wawe hadhiri wajue tumetokea wapi na kadha, tuwe pamoja. Basi tumeona tudondoe yale yaliokuwa nyuma ili tuondoke pamoja. Wa yaqulu Sheikh al-Islam, sasa katika kaida hizi anasema Sheikh al-Islam sasa Ibn Taymiyyah, baada ma dhakara jumla min al-furu', baada ya kuwa imetajwa jumla ambayo ina vipengele pengele, al-mundarija, iliyopangika tahta kaida, chini ya kanuni dar'il mafasid, katika swala la kuzuia madhara, au la min jalbil masalih, ni jambo bora zaidi kuliko kutafuta yale maslahi yanayopatikana kwa kulifanya jambo hilo ambalo kulifanya kwake inaweza likata madhara. Kauli ya Sheikh al-Islam anasema, wa yaqulu Sheikh al-Islam, anasema Sheikh al-Islam Abu al-Abbas, huyu Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala, anasema nini? Anasema maneno sasa yatakayokuja hapa mbele, baada ma dhakara jumla, baada ya kuwa zimetajwa hizi sentences tulizoziona hapa juu, sawa, min al-furu'i al-mundarija, katika vipengele vilivyopambika. Tumeona kuna namba moja, kuna namba mbili, zilizopangika tahta kaida, chini ya kaida hii tuliyokuwa tunaisoma, daril mafasid aula min jalb almasalih, wa annahu idha ta'aradat almasalih wal mafasid. Maneno yake Sheikh al-Islam anasema hii ina maana hivi, idha ta'aradat almasalih, inapokuwa yamegongana katika jambo moja masalih, kuna jambo la maslahi katika jambo, lakini hilo hilo kufanyika kwake lile jambo kwa ajili ya kupata maslahi hayo, mkilifanya maslahi mkapata, lakini kwa kufanya kwenu kukasababisha madhara makubwa kutokea, yani wal mafasid, kukapatikana mafsada sasa kwa kule kufanya kwenu jambo ambalo mmejipatia maslahi, thawabu na vitu kama hivyo, basi jambo linalotakiwa kufanya, qudima al-arjah minhuma ala al-marjuh, litatangulizwa lile ambalo kutengenea kwake, kuwa kwake jambo hilo ndio lina nguvu, minhuma, katika mambo hayo mawili, basi ndio litangulizwe, kudima hutangulizwa ala almarjuhi, kulikoni lile ambalo litaonekana hili liko chini katika umuhimu unaotakikana katika jamii. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba limefanyika jambo lina maslahi ya thawabu, lakini kufanyika kwake litasababisha mauaji, basi haya mauaji kuzuiliwa ni bora zaidi ili watu wanusurike, itakuwa ni bora zaidi kuliko ni kulifanya lile jambo kama tulivyosema huko nyuma. Qala rahimahullahu ta'ala, anasema sasa Sheikh al-Islam, wa minha, na miongoni mwa mambo yanayotakiwa kuzingatiwa katika mlango huu, min usul ahli sunnah wal jamaa, huwa ndio msingi mkuu miongoni mwa misingi ya ahli sunnah wal jamaa. Ni miongoni mwa misingi, ni mmoja miongoni mwa misingi ya ahli sunnah wal jamaa. Luzumil jamaa, ni jambo la kulazimiana na jamaa. Hili ni jambo la muhimu sana. Wa tarki qitali al-a'imma, na kuacha kuwaua maimamu. Fano hili jambo la mwisho, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an qatli al-umara, kuacha kupambana na viongozi ambao kupambana nao ni kunasababisha watunishe misuli yao, na pengine mji na taifa linaweza likaangamia mbalini kwa sababu ya mtawala, kwa ajili ya kutetea cheo chake, kutetea mamlaka yake, kutetea dola yake, aweza kafanya chochote ili mradi atetee kile ambacho ndicho kimempa iza na utukufu kwa muono wake, basi yale madhara hatojali. Kwa ajili hiyo basi, tariki kitali al-a'imma, kuacha kupambana na viongozi, ai a'immatul jawri, yani viongozi ambao ni majeuri. Wa tariki kitali fil fitna, na kuacha kupambana katika fitna, inapotokea fitna kuacha mapigano. Wa jima'i dhalika, na mkusanyiko wa yote hayo, dakhil fil qa'ida al-amma, yote yanaingia kwenye kanuni ile kiujumla, fima idha ta'aradat al-masalih wal mafasid, katika jambo lile la kuwa jambo moja hilo hilo linaweza likawa kulifanya kwake lina maslahi, lakini hilo hilo kufanyika kwake kwa kupata hayo maslahi itasababisha mafsada. Kwa maana idha ta'aradat al-masalih wal mafasid, itapokuwa yamegongana sasa, maslahi yapo katika jambo hilo, lakini wakati huo huo at the same time kuna mafsada yatatokea kufanyika hilo pia. Vile vile, kama hujaelewa mafsada na maslaha ni kitu gani, wal hasanati wasayiati, na jambo hilo hilo moja linaweza likawa lina mambo mazuri, lakini kwa yale mambo mazuri mtakayoyapata kwenye jambo hilo, wasayiati, humo humo kuna mambo mabaya. Au tazahamati, au yakakutana yote kwa pamoja, yakaonekana mema hayo na madhara hayo, tahazahamat, vikagongana vika kwa pamoja, vikasongana vika jambo hilo hilo moja, wakapatikana watu wanalisifia jambo hilo hilo moja lilofanyika, wakapatikana watu wanalaumu. Tumeelewana? Tazahamat, kumekuwa na mzongano. Fa innahu yajibu tarjih, inapaswa sasa kuangalia kwa makini jambo gani liwe moja tu ambalo la kufanyika kipindi hicho, inatakiwa liangaliwe jambo lilo la kufanyika hapo ni moja tu, ambalo hilo arrajih minhuma, litakalokuwa bora kufanyika kulikoni jambo likafanyika lenye nafasi mbili. Idha izdahmat almasalih walmafasid, itapokuwa sasa yamezongana mambo yanayohusu maslaha na mafsada kwa kufanyika jambo moja, wataaradat almasalih walmafasid, na kukagongana maslaha na mafasid, fa innal amru nahyi, basi jambo lililokuwepo hapo la msingi ni kukatazwa watu kulifanya jambo hilo, wa in kana mutadhamminan litahsili almaslaha, hata kama jambo hilo limefungamana na watu kuyaona maslaha ya kulifanya jambo hilo yapo, maslaha ya kufanya jambo hilo waislamu wanaona yapo maslaha, lakini an-nahyu sawa, fa innal amra an-nahyu. Tumeona hapo jambo linatokea, fa innal amra, hakika amri yoyote ya Allah tabaraka wa taala au ya mtume, wa nahyu, na katazo lolote sawa sawa linatoka kwa Allah au linatoka kwa mtume, fa in kana mutadammina litahsil almaslaha, itapokuwa jambo hilo lililoamrishwa na Allah au lililokatazwa na Allah, kulifanya kwake la amri au kuliacha kwake lilokatazwa, litakuwa limefungamana na kupatikana maslaha, lakini wadafil mafsadata fayandhuru fil muaradati lahu, lakini dafi mafsada, kuyaepusha mafsada, fayandhuru fil muaradati lahu, yataangaliwa katika kwenda kinyume na lile jambo, yani kata amri ya Allah imekuja. Mfano, pombe kuuzwa katika jamii ya Kiislamu haramu. Mfano mzuri. Sawa? Hii ni nahi, ni katazo. Kakataza nani? Sawa sawa Allah au sawa sawa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam. pindi imetokezea sasa kwa kwenye jamii hiyo ya Waislamu, katokezea jeuri mmoja kaweka grocery, kafungua baa, wateja wamejaa, kila mtu na mvinyo na glasi, wakitoka pale mitaani fujo kwa Waislamu, matusi kadha, ndo walevi. Unaona tayari Waislamu wanahesabu kuna munkari, hakuna umeingia munkari, hakuna umeingia munkari. Munkari huu kutokana na amri ya Allah ni kufanyaje? Kuondoa, si ndio? Amri iliyokuja ni kuondoa munkari huo, sawa? Sasa linakuja kutazama hawa Waislamu wako wapi? Wako chini ya dola ya kikafiri, wako chini ya dola ya mamlaka iliyo juu yao ni mamlaka ambayo muuza baa huyo, mfunguaji baa huyo kapewa leseni maalum ya kuruhusiwa na mtawala afanye biashara hiyo. Hapo hapo mnapoishi Waislamu, kapewa kibali hicho na nani? Mtawala ndio katoa kibali. Sasa fanya biashara yako, na hii karatasi ni ishara ya kumuonyesha mtu yoyote kwamba mimi sijaweka hapa hivi hivi, mtawala wetu wa nchi yangu, mimi na wewe unaokasirika juu ya hili, mtawala wetu mimi kanipa kibali hiki hapa. Tumeelewana? Maana yake anakuzimisha na hasira zako zote ulizofanyaje? Ikitokezea sasa Waislamu wakaelewa vizuri, wakaona kama wanamuelewa vizuri Allah alivyoamrisha kuondoa nini? Munkar. Wakasema hata kama huyo mtawala wako kakupa wewe kibali cha kukujulisha wewe una uhalali wa kufanya kwenye muda wa kuwa wewe umeweka mtawala wetu, sisi Waislamu hatukubali. Sisi Waislamu hatukubali. Kama hamkubali fanyeni mnachotaka. Si anajeuri ya mtawala, si ndio? Kinachofanyika sasa, Waislamu waanze kujiorganize. Waislamu siku ya manane leo, kila mtu anajiambia, kila mtu anakaba, si ndio? Wakatoka kweli muda huo, wakaingia kwenye baa moja kwa moja kaunta, kama ni mwanadada, kama ni mvulana, si kadha na kadha na kadha, piga vibao, vunja mavyupa na kadha na kadha, ingilia sasa na wengine katika wanywaji zao, katika meza zao walevi, pigwa sana mitama, vunja mesuda yao, nenda kwenye mziki, bomoa lile dio, sijui nini, kuna runinga sijui inaonyesha uharamu gani, ushindi gani, bomoa na runinga, vunja likio la runinga, sijui kadha na kadha, choma, tafuta petroli, mwagia baa yote, choma moto, buu! Sidiyo? Wakaondoka. Munkari mmeondoa, mjaondoa. Munkari mtakuwa mmeondoa, mjaondoa. Kinachofuatia sasa, yule baada ya kipindi anaona mambo yanafanyika, ah, kasalimu amri huyo, katafuta zake bodaboda, kachukua zake gari yake, vyupa baba yake serikali, baba wale, si ndio? Ah, mimi nimekuruhusu, nimekwaje wameni nini, si ndio? Ah, nimeingiza pesa mimi kupitia wewe, halafu wanakufanyia hayo wewe. Usiwe na shaka, nenda katulie nyumbani kwako, sikiliza muziki utakopatia. Defender kama 18-20 hivi zisopungua zinavamia mtaa ule, maji ya kuwasha lile gari na maji ya kuwasha linazuka, sijua ili mradi kila takataka za mambo yanaashiria kutisha watu na kuwatia nguvuni, karambinga za kuwatia watu hata ungekuwa milioni zinakuja pale. Halafu inakuwa mitaa yote hao wanaojiita Waislamu, mitaa yote inafungwa, hatoki mtu. Simeona? Muislamu ndani ya nyumba yako na mama yako mzazi anauma, yuko kitandani anahitaji huduma, mkeo ndo kwanza anakaribia kujifungua, ni mjamzito wa kupata uchungu hivi karibuni, kuna mtoto mdogo maskini ni kilema, hawezi hata kujisogeza kwenda kujisaidia, ili mradi kila Muislamu ana mashaka yake ndani ya nyumba. Wanapokuja sasa kwa agizo la baba wa taifa hilo, kaagiza washikisheni adabu. Kitachofanyika ni nini kuhusu hawa niliowataja na wengineo? Kuto kuangalia kuna kilema, kuna mzazi kawaje, mama wanani yukoje. Piga sana, dhalilisha wakati mwingine, vua maguo nyinyi na manyikabu yenu, toa nikabu, toa wajuba, toa kadha, ingiza lisimeti mwingine kwenye sehemu za siri na kadha, na hivyo atadhalilikaga sana Waislamu. Sindio? Tamaki wote kwenye karandinga waliokufa zikwa huko na serikali kufukia kwenye shimo na kadha, unamshtaki nani? Utamshtaki nani? Tumeelewa na? Na kesi ambayo itakayofunguliwa pale haina dhamana, mwaswekwa ndani kwa miaka kadhaa kama vile babu Seya. Tumeelewa na? Nauliza sasa, maslahi yale, turudi kwenye somo sasa, maslahi yale ambayo kwa kufanya kule, kulipua, kupiga vibao walevi, kuvunja mafupa, kuvunja nulinga, redio kufanyaje, kulipua petroli na kadha, si maslahi, si ndio? Haya mafsada haya yaliyotokea sasa ya watu kuwa hivyo, lipi kubwa kati ya lile la watu fulani tu walidhulika, lakini sasa Waislamu wamedhulika, wa mtaa mzima na mji mzima wamedhulika na wote kwa lipi kubwa? Eh? Sasa kwa mfano kama huu sasa ndipo unaambiwa tazaham, kumezongana sasa. Kumezongana nini? Munkari unatakiwa uondoke, ndo sheria ya dini. Kuondoka kwa munkari kipindi tuko chini ya utawala wa kikafiri kutasababisha haya na haya na haya. Sawa? Basi kuacha ule munkari uendelee zake, nyinyi kwa ajili ya kuogopea yale mafsada, Allah kwa nia zenu mlizokuwa mnataka mnajelea, munkari umezidi sana huo. Laiti kama tungekuwa sisi ndo mamlaka. Hiyo sasa nyinyi mnavojuta kwamba tungekuwa lakini ile sasa mmefika mmeacha. Hali ya kuwa mnaumia, mnaumia katika ile joto la ghadhabu. Basi hayo mliokuwa katika vifua vyenu vinavyoumia ndipo mnabolipo nyinyi thawabu zenu sasa. Ndipo mnabolipo nini? Kwa kule kuacha kwenu. Kwa lengo gani? Kwa lengo lile la kuzuia yale ambayo yatakayotokea yatakosesha watu amani wasiokuwemo na waliokuwemo. Mliokwenda nyinyi kufanya hilo tukio, mlikuwa Waislamu mmejiorganize, watu wa Karitman, mlikuwa kama 15 tu, mmejifua vizuri, mmepiga majeti kondugu, mmepiga makarate ya chotokani, mmepiga majaku gote ulagashinga taime. Yaani ili mbadi mko fiti. 15 tu au 10 au 5 tu pengine. Waislamu wakiwa fiti watatu tu. Inawezekana ikafanyika vurugu ya hatari. Walikuwa wangapi? Watatu tu bana. Tumeona? Hasa nyi watatu. Hebu angalieni mafsada yatawakumba wangapi? Inna dar al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Haya ndiyo maneno ambayo ufafanuzi wake ukitaka kuupata ni kama hivi sasa. Vimegongana vitu. Ukifanya utapata maslahi. Lakini wakati huo kufanya kwako kuna mafsada. Ndio hiyo mnaona. Ta'aradat al-masalih wal-mafasid. Tumeona kumegongana. Humo humo kuna maslahi, lakini pia vile humo kuna nini? Kuna mafsada. Liangalie jambo moja. Jambo gani? Ima kuacha, sawa? Kulifanya jambo hilo kwa ajili ya kuokoa. Ima kulifanya mwe tayari. Sawa? Na mkiwa tayari mtakuja ulizo kwa sababu mfumo wa dini yetu upo wapi katika kufanya na kuacha kwa msingi huu? Mfumo wa Kiislamu uko wapi? Kwenye kuacha na kufanya? Upo kwenye kuacha. Kwa hiyo kufanya kwenu unajikuta mpo na Allah tabaraka wa taala kwa mmeuacha mfumo walioishi nao waja wema waliotangulia. Yuadhibuhum Allah anawaadhibu watu hao. Tumeelewana? Miongoni mwa adhabu hizo tumeyazungumza mambo ambayo leo hii yanatukosesha amani. Hii ni adhabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Dhahara al-fasad fil barr wal bahr bima kasabati aidi nnas. Hayazuki mambo yoyote yaliyokuwa ya madhara ya barini, ya bara na majini, isipokuwa ni kutokana na yale waliyoyachuma wenyewe watu katika mikono, kwa mikono yao. Ndiyo maana ilikuwa maswahaba likizuka jambo lolote wajiuliza tumekosea wapi. Hawalalami tu wakasema utawala wa Magufuli, kwa kweli leo mimi sijawahi kuona kipindi kidumu kama hiki cha Magufuli. Mimi sasa hivi jamani naweza nikasema jamani bora hata ningemtafuta nchi ya kwenda. Mimi si ndio? Sikulalama kulalama tu. Maswahaba kipindi chao ilikuwa ni kujiangalia wao. Hawawezi wakasalitishiwa watu kiongozi alikuwa dhalimu, mbaya wa roho, isipokuwa ni Allah kuangalia nyoyo za wale wanaotawaliwa zikoje. Tumeelewana? Ni yale ambayo tumetanguliza, Allah anatusalitishia viongozi wa jeuri. Sikulalama tu kiongozi mbaya, nyinyi ndio sababu. Tumeelewana? Kuacha mambo haya. Misingi kama hiki hata na Waislamu basi kutegemea madhara na masada ni jambo lipo. Tayeb. Kwa hiyo fa innal amra, hakika amri yoyote kutoka kwa Allah au kutoka kwa mtume, wa nahi, na katazo lolote kakataza Allah au kakataza mtume, wa in kana muntadhiman mutadhamminan, iwapo amri hiyo au katazo hilo, lakini kufuata amri hiyo kuacha katazo hilo itakuwa kumefungamana litahsini maslaha, yatapatikana maslahi wa dafi mafsada na madhara yataondoka. Fayandhuru fil muaradati lahu, fil muaradi lahu, basi litaangaliwa lile ambalo linalogongana nalo, kwa maana halipo la kuleta madhara, basi amri hiyo itekelezwe. Sawa, katazo hilo lifanywe litekelezwe. Kuna madhara, fa in kana ma yafutu min almasalihi au yahsul min almafasid akthar, iwapo itakuwa sasa katika jambo hilo yale maslahi hayataonekana yale maslahi. Sawa, yale maslahi kukufanya kwenu hayatofanyaje, au yahsul min almafasid akthar, au maslahi yakaonekana lakini mafasid yakawa akthar, mafasid yakawa mengi zaidi. Tumeelewana? Lam yakun ma'mura bihi, kipindi hicho pamoja na kuwa ni amri kaitoa Allah, kipindi hicho Waislamu waone kama kana kwamba hawajaamrishwa vile. Tumeona? Waone kipindi hicho Waislamu kana kwamba hawajafanyaje? Maana yake wasitekeleze amri hiyo. Bali yakunu muharraman, bali kutekeleza amri hiyo au kuacha katazo hilo inakuwa ni haram kabisa. Idha kanat mafsadatuhu, pindi itapokuwa mafsada yake akthar min maslahatihi, ni makubwa zaidi mafsada hayo kuliko ni maslahi yake, kwa mifano mingi tuliyojaribu kuitoa ambayo haina haja kurudia. Wa'tibari maqadir almasalihi wal mafasid, na mazingatio ya kukadiria kati ya maslahi na mafsada, huwa bi mizani sharia, haiji kwa kutumia akili, ni mizani ya kisheria ndio inatakiwafanyaje, ndio inatakiwa ichukue nafasi. Wa ala hadha, na kwa ajili ya jambo hilo, idha kana shakhsi au taifa, iwapo itapokuwa mtu mmoja au kikundi cha watu, jamiina baina maarufu wa munkar, wamekusanya baina ya jambo mambo ambayo ni mema na ya munkar, bihaithu la yufarrakuna bainahuma, kiasi ambacho hawawezi kufarikisha baina mambo hayo, mema na maovu kwao ni jambo moja, bal imma an yaf'alu huma jami'a, imma kwa watu hao au mtu huyo akafanya yote pamoja, au yatruku huma jami'a, au wakaacha kufanya hayo pamoja, lam yajuz an yu'maru bima'rufi, haijuzu kwa watu hao kuamrisha wafanye yema, wala an yanhau an munkar, bal wala an yanhau an munkar, au kuwakataza jambo lilikuwa baya, bali yanzur, bali anatakiwa atazame, anatakiwa kwanza afanyeje, atazame vipi shakhsu, ndo yule tuliosema kwamba mtu kaamua kwenye mtaa kuweka nini, ba, si ndio? Kaamua kwenye mtaa kuweka yeye ba, mtaa anaishi nani? Mfano kama huo ulete wote, kwa sababu tumeshauona ndio makusudio ya maelezo haya. Tumeelewa na? Sasa ikawa imetokezea hali hiyo imesuka kwa Waislamu, kwao sasa hukumu inakuwa lam yajuz an yu'maru bima'rufi, haiwajibishi kwa Waislamu kipindi hicho waamrishe lile jema. Kuamrisha gani? Ni kule kuingia mtu tatu wakafanya zile fujo, kuhakikisha ule uovu unafanyaje, unaondoka. Hawaamrishwi kufanya hivyo kipindi hicho. Tumeelewa na? Wala yanhau anil munkar, na wala hawaruhusiwi kukataza ule munkar, bali yandhur, bali wanatakikana, umetokea munkar, wanatakikana yandhur, watazame, wawe makini kutazama vizuri. Kwa jicho gani? Kwa jicho la kisheria. Tumeona huko nyuma mambo ya kuzingatia katika makadiri almaslaha walmafasid, huwa bimizani asharia. Hii kuambia yanzur sio maana yake wakae watu walinyunyuka nywele kwa maarifa mengi na udoktori walionao, wakati mimi ninavyoona, you know, I know this thing. Atutaki, tunataka utuambie kuhusiana na misingi ya nini, misingi ya kisheria inasemaje kuhusu jambo hilo, hata kama itatoka mtu mnyonge katika jamii. Fa in kana almaruf, mtazamo huo kisheria utaangalia iwapo jambo hilo lililoamrishwa kukataza huwa munkari, jambo hilo lililoamrishwa kutekeleza hiyo amri, kutekeleza hayo maarufu, fa in kana almaruf, iwapo ndani yake kutakuwa kuna wema na wema huo wa jambo litaleta utulivu, wema wa hapo maana yake kutekeleza amri hiyo kutaleta utulivu, kutakuwa na amani, hakuna mafsada, kiasi ambacho maslahi yake akthar yatakuwa ni makubwa zaidi. Tumeona? Basi umira bihi, jambo hilo litaamrishwa lifanyike, jambo hilo litaamrishwa lifanyeje, litaamrishwa litekelezeke. hata la wistalzama ma huwa dunahu min almunkar, hata kama itatokezea kwa mtu ambaye yeye kinyume na hao watakotekeleza, kwake yeye itakuwa kufanya hilo ni munkar, huyo hatozingatiwa kwa sababu hatakuwa na madhara katika jamii. Unaona? Kwa sababu mtu hatakuwa na nini? Hatakuwa na madhara, hazingatiwi. Wala yanha anil munkar, na hata swala la kuhusu baada ya kutazama kisheria ukao ni kukataza munkari fulani, yastalzimu tafwiti maarufu adham minhu, itapelekea kukosekana kwa wema, kukosekana kwa maslahi, maslahi yakakosekana katika kukataza jambo hilo, na maslahi ya mambo ya jambo lililokatazwa yatasababisha munkari uwe ni adhamu mkubwa minhu kuliko ni kule kule kukataza ile kukataza ule munkari, yani kukataza munkari kutasababisha mafsada yawe ni makubwa zaidi kuliko ni kukataza ule munkari. Basi jambo hili pia vile vile litaonekana limeamrishwa, yani imeamrishwa kukataza kipindi hiyo, kule itakuwa imeamrishwa kuamrisha, huku itakuwa imeamrishwa kukataza, kwa sababu yote haya mambo yanatokana na ibara iliyotangulia huko, fa innal amra, hakika amri yoyote kutoka kwa Allah au kutoka kwa mtume, wa nahi au katazo lolote kutoka kwa Allah au kutoka kwa mtume, in kana mutadammina litahsin almaslaha, iwapo litakuwa linazingatiwa kwamba ndani yake limefungamana kwamba yatapatikana maslaha, ndio kama tulivyoona huko nyuma, sawa. Kwa hiyo kila linapokuja ibara unarudi kule kule, sawa. Lianna an-nahy yakunu hina idhin min babi saddin 'ani sabilillah, kwani uking'ang'ana na jambo lile kulazimisha tu ulikataze, muhma wako na munkari, joto la ghadhabu limekupanda kiasi ambacho wasemao wa sheria kwamba jambo hilo liacheni, unaona waoga kama tunavyoonekana leo. Hatusemi si waoga, hatusemi si wao, majoga pa yoga ajabu yanojita masalafu salama, maoga maoga maoga, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu misingi kama hiyo naona hii misingi ya kike mkali kabisa, tunaona mkali huyu atunacho tuacho hivi, haya ni mambo ya kike haya, si ndio? Haiwezekani mijidume tu upo sisi hapa tunaona mambo yanafanyika fanyika, tunaangalia tu mambo mpumbavu gani wanakuja masalafu, acheni mafuzada ya kidini. Tokeni hapa na uoga wenu, nendani huko na ukibaraka wenu, mavibaraka wakubwa ni. Si ndio natokea hayo? Hili jambo haliji kwa sababu ya ubavu bana, linakuja kwa ajili ya kutekeleza sheria, na mtoaji wa sheria hawezi akakuhesabu wewe ni goigoi muda wa kuwa. Lengo lako wewe si kuogopa kwa kuacha kwako kufanya. Lengo lako wewe umeangalia sheria inasemaje. Muda wa kuwa sheria ikikuruhusu na vile ulivyo, ukifunguliwa tu kwamba sasa fanya, basi utafanya mpaka yule anakuita muoga. Atasema, "He, tulikuwa tunasema waoga, kumbe masalafu wakifika mahala wakaambiwa, hili sasa kike fanyeni." La, masalafu si kumbe wa mchezo bana. Waweza wakakutia, wakakuweka kwenye engo, wakakupiga maro ama kati, ili mradi wewe utakuja pale ule ili watakusifia mpaka watamaliza sifa zao. Nasema nyinyi hili hadha jazaun, haya ndio malipo, liman za'ama annana du'afa, kwa wale waliokuwa wanadai kwamba sisi ni wanyonge goigoi. Tumeelewana? Hakuna swala la ubabe na swala la unyonge, swala ni sheria. Swala ni nini? Swala ni sheria. Lianna an-nahy yakunu hina idhin min babi saddi, kwa sababu katazo kipindi hicho inakuwa sasa ni katika mlango wa kuzuia, an sabilillahi, katika watu kuelekea katika njia ya Allah, wasa'i fi zawali ta'atihi, na watu kukimbilia katika kuondoa watu kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'ati rasulihi, na kumtii mtume wake, wa zawali fi'li alhasanati, lakini pia na kuyaondoa yale mambo yaliokuwa mema, kwa sababu baadhi ya nyakati unaweza ukahisi unafanya jambo maruf, kumbe humo ndani kuna sayiati nyingi kama tulivyoona mifano. Wa in kana almunkar, na iwapo itakuwa munkar kwa mtazamo wa kisheria, aghlabu nahi anhu hatta law istalzama fawati ma huwa dunahu min almaruf, wa yakunu alamru bidhalika almaruf almustalzimu lilmunkar zaidi alayhi amran munkara wa sa'yan fi ma'siyati Allah wa rasulihi. Maneno ni yale yale tu, haya maneno ni yale yale tu ambayo tumechukua muda mrefu kueleza, bali ufafanuzi wa mashekhe kwa ajili ya kuhurumia kuhurumia jamii iliyopondoka na usawa, utakuta maelekezo yao wana emphasize sana. Kuemphasize huku kunatokana na kuangalia watu jinsi walivyobobea na kwenda inhirafu fil aqida, inhirafu fi qaida, inna dar al mafasid muqaddam ala jalb al masalih. Anasema wa in kana al munkar, iwapo utakuwa munkar, aghlabu nahy anhu, ni nadira sana kukatazwa. Munkari upo, lakini ni nadira sana kupatikana jambo sawa la aghlabu nahy anhu, yani si nadira, aghlab manake ni zaidi, nadira manake ni nadira, ghalib kinyume na Kiswahili. Mtu anaweza kusema, kuna watu anaweza kusema ili jambo aghlab zaidi, anakusudia kwa muda mfupi, yani mara chache, lakini aghlab manake ni jambo mara nyingi zaidi. Wa in kana al munkar aghlabna nahyu anhu, iwapo munkari huo unaonekana kukataza ni jambo ambalo linaonekana ni la muhimu zaidi kukataza munkari huo. Sawa, munkari huko, alafu munkari huo unalazimisha munkari huo ukatazwe, tumeelewana, hata lau istalzama, hata kama ikifikia ndani yake italazimisha fawati ma huwa dunahu min almarufi, kukosekana mambo yaliyokuwa sasa sio aghlab, yaliyokuwa chini katika mema yaliyokuwepo pale, au maslahi yaliyokuwepo pale yako chini zaidi. Sawa, wa yakunu al-amr bidhalika al-ma'ruf, hapo itakuwa kuamrisha hilo hayo maarufu, mustalzim al-mustalzima lil-munkari, basi utakuwa unalazimiana na ule munkari, kwa maana kwa ajili ya kukataza ule munkari basi itapelekea hatua maarufu yapatikane, azaid alayhi amran munkara, basi itakuwa sasa kuzidisha katazo lile ambalo hilo linaweza likapelekea hatua yapatikane mafsada, itakuwa ni amra munkara, ni jambo ambalo na lenyewe ni munkari, yaani kukataza munkari ambao utakauzua munkari, basi na jambo hilo la kukataza litakuwa nini, munkari na lenyewe. Wasa'yan fi ma'siyati Allah, na itakuwa sasa inawakimbiza watu katika kumwasi nani, Allah tabarak wa taala wa rasuluhu, na haya mambo amru waqi. Amru waqi vipi? Ni wangapi hufika mahala paka yale mafsada walioyachokoza wenyewe kwa kusababisha kwao kufanya yale walioyahesabu ni maslaha, sindio? Walifanyaga jambo walioliona wao kwa nyumba kwao ni nani? Maslaha. Kwa sababu ya kuwaona wale wenye kufuata maslaha ya kuacha jambo hilo ni waoga, sindio? Wao wakalazimisha kufanya. Hatuoni kwamba ikawa ni sa'i, ni jambo ambalo linawapeleka sasa katika maasiati llahi. Vipi? Hatujakutana na watu sasa alikuwa mbaya vizuri wa kanzu sasa kanyona ndevu. Hamjakutana watu sasa wanazinyole mbali ni ndevu. Alikuwa mbaya kanzu sana vama jinsi kabisa ni na isibali. Haijakuwa hivyo. Haionekani kwamba yale sasa madhara yale yanayotokana na nyinyi kufanya vile jambo la munkar, si ndio? Hamuoni sasa imeleta imekupelekeani sasa kwenye kumuasi Allah na mtume? Unaona? Kuna baadhi ya nyakati mambo yako waqi'i kabisa wazi wazi. Amma law kana tukafan al-ma'ruf wal-munkar, ama ikiwa jambo kwa mtazamo wa sheria sasa litakuwa linaleta usawa. Sawa, munkari wake na maarufu yake. Sawa, almutalazimani, haya mambo yote sasa yanalazimiana, levo imekuja resho kuwa msawia. Sawa, fala yu'maru bihima wala yunha anhuma, kipindi hicho lisiamrishwe jambo la maarufu wala lisikatazwe jambo la munkari. Tumeliona fataratan yasluhu al-amru wa taratan yasluhu an-nahy, wakati mwingine huonekana hapa bana kumkao huu, hebu tulishie kidogo kuamrisha jambo jema, wa taratan yasluhu an-nahy, wakati mwingine basi inaweza katika hilo jambo la katazo inaweza ikaslihi kukataza, wa taratan la yasluhu al-amru, wakati mwingine sasa haifai tena kwa hali hiyo kuamrisha wala kukataza. Wa haythu kana al-ma'rufu wal-munkari mutalazimaini, na pale itapokuwa maarufu na munkari ni mambo yanalazimiana pamoja, wadhālika fil umuri al-mu'inati al-waqi'a, bali kipindi hicho ni kipindi ambacho kutakuwa kunasaidia mawaqi'i, yani kuambisha kutakuwa kunasaidia kutokea tokeo fulani, al-mu'in itakuwa ni kusaidia al-waqi' jambo fulani kutokea kwa ajili ya kufanya kwa jambo fulani, Sawa, basi hapo ndipo ambapo unatakiwa makini sana kuangalia kutekeleza kwako amri, kuamrisha amri maarufi au kukataza kwako munkari. Wa amma min jihati an-naw'i fayu'maru bil ma'rufi mutlaqa. Ama itapokuwa upande wa ile aina ambayo inaruhusu kuamrisha maarufu, kuamrisha mambo mema mutlaqa, moja kwa moja, wa yanha 'anil munkari mutlaqa, na kukataza kuhusu munkari mutlaqa, wa hiya al-fa'il al-wahid, na mtendaji wa jambo hilo ikawa ni moja, wa ta'ifatu al-wahida, na taifa hilo likawa ni moja, yu'maru bi ma'rufiha, basi hapo huamrishwa maarufu mema yake, wa yunha 'an munkariha, na yanakatazwa munkari wake. Kipindi gani hicho? Ni kipindi sasa lile ambalo tumelitolea mfano sana, linalopelekea munkari uzuilike kutoa. Ni kipindi Waislamu wako chini ya mamlaka gani? Wako chini ya mamlaka isiyokuwa yao. Tumeelewana? Sasa kipindi ambacho sasa ni mutlaka, kwa maana sasa mamlaka yenu, utawala wenu, si ndio? Hapo sasa swala la al-amru bil ma'ruf ni mutlaka, hakuna kuacha, sawa? Nahyu 'anil munkar mutlaka, hakuna kuacha. Tumeelewana? Kwa sababu hakuna cha kuchelea hapo. Tumeelewana jamani? Kwa nini? Kwa sababu dola ile na mamlaka ile ni moja, na group ya ni manake kaumu ndio hiyo hiyo, kaumu muslimina moja, yumaru bi ma'rufiha, katika jamaa yao ya Uislamu na mamlaka yao wanaamrisha mema yao, wayanha al munkariha, na wanakataza munkari wao, si ndio? Hili jambo linakuwa liko pamoja. Wayuhmadu mahmudaha, na wanamsifia yule ambaye kafanya wema. Wayudhammu madhmumaha, na wanamtia dosari na kumsema mwenye kuharibu, katika sheria za nani? Katika sheria za dini. Sawa, bikhilafu al-ana, kinyume na hivi, utahesabika wewe unafanya jambo jema, lakini dola na mamlaka inakusema vibaya, si ndio? Tumeona sasa itakuwa ni kinyume chake. Bihaithu la yatadhammanu al-amru bima'rufi fawata akthar minhu, kwa sababu kipindi hicho haitahesabiwa kwamba jambo la kufanya jema litakuwa lina kipimo cha kuzidi au kupungua kuliko mwenzie, au husuli munkari fawqahu, au kupatikana munkari mwingine juu ya ule wema mliofanya. Hilo jambo haliwezi kupatikana. Wala yatadhammanu an-nahyi 'anil munkari husuli ma huwa ankara minhu, kinyume chake yale maelezo tuliyozungumza, wala haiwezekani kupatikana kukatazwa kwa katazo ambalo sheria inataka kukatazwa, kukazuka munkari ambao utakaokuja kuwa ni munkari mkubwa, kwa sababu mmekataza, yani mmeamrisha watu watekeleze katazo fulani, au fawati maarufi arjah minhu, au kukapatikana maarufi yakawa ni zaidi kuliko ni ile munkari uliotokana na kukataza jambo lililokatazwa na sheria. Wa min hadha albab, na katika mlango huu, basi iqraru an-nabii sallallahu alayhi wa sallam, ni kukiri kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam li Abdullah bin Ubayy bin Saluli, ni kukiri kwake kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa Abdullah bin Ubayy bin Salul wa amsaluhu, na mfano wake, min a'immatun nifaq wal fujuri, miongoni mwa wale viongozi wakubwa wa unafiki na uovu, lima lahum min a'wan fa izalatu munkar bi naw'i min iqabihi mustalzimatu izalatu ma'rufi akthar min dhalika. Kwa maana kujizuia kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kwa ajili ya kuondoa ule munkari. Wa aina gani? Wa aina ile ya kulazimiana kuondoa maarufu, kuondoa wanafiki, kutasababisha munkari akthar min dhalika, kutokana na jambo lile watu walifanya. Mfano ile sasa kuonekana Mtume anawaua nani? Mtume anawaua masahaba zake. Sasa ikitokezea sasa kufanya lile jambo ambalo litakuwa na maslahi, kuwaondoa wale kutokana na nini? Min dhalika yughdabu qaumahu wa hamiyatuhum, kutakasirikiwa ile ghadhabu yake mtu ya kuwaua wanafiki, sheria itamkasirikia, sawa? Na watu katika Uislamu watapoona Waislamu wanatoka kwenye Uislamu kwa sababu ya tendo lako la kuwaua watu ambao wanafanana na Waislamu, wasiokuwa Waislamu wanahesabu kwamba Waislamu kwa Waislamu wanafanyaje? Wanauana. Watu watafika mahala sasa watawachukia wale wanaotekeleza jambo hilo, au sheria itawachukia wanaotekeleza jambo hilo. Na hata kama itakuwa kufanya hivyo ni kutokana na ghadhabu walizonazo, wa hamiyatihim, na kuhami dini yao, kwa sababu kuwaua wanafiki ni kuihami nini? Ni kuihami dini. Wa binufuri nnas, na watakasirikiwa na sheria kutokana na kuwakimbiza watu, idha sami'u, pindi ambapo wataposikia anna Muhammadan yaqtul ashabahu, kwamba Muhammad sasa anawaua nani? Anawaua masahaba zake. Intaha kalam Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harran. Amemaliza maneno yake haya yaliokuwa na dikka fahamu, yana ufahamu uliokuwa ndani zaidi katika kumfahamisha mtu huu msingi wa inna dara al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Tutasimama kwa hapa kwenye hii kaida ya nne ambayo leo tumeikamilisha baada ya kuwa jana tulikuwa tumeianza na tumeidondoa dondoa kidogo, ili wale ambao jana kwa dhurufu mbalimbali hawakupatikana na leo tupate kuondoka nao pamoja, na nafikiri manufaa kupitia mada hii itakuwa kwa kiwango ambacho Allah ametukadiria tutakuwa tumenufaika nacho. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.